Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Ve razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Evet, gafletin sebeplerine devam edecek olursak bugün belirtilerden son şıkkı zikretmek istiyorum. Bu şıkta din adına hiçbir şey bilmediği halde bir kişinin biliyorum gözükmesidir. Bu da maalesef insanı çok zavallı duruma düşüren, kalbi kılıflandıran, hatta mühürlenmesine kadar giden, götüren sebeplerden bir tanesidir. Ve hatta öyle bir alamettir ki kardeşlerim, biliyor gözün gözükme, bile bile kasten hakkın bile kabul edilmesine büyük bir engeldir. Zira insan kendisine yetecek kadar ilminin olduğunu ve kimseye ihtiyaç duymadığını zannederse bu insan artık bitmiştir. Eğer birileri kendisine nasihatta bulunursa onun söylediği söz şöyledir. Söylediğin şeyleri ben senden daha iyi biliyorum der ve nasihat edene gazaplanır. Oysa onunla biraz otursanız, biraz konuşsanız, muhabbet etseniz, dinin asıllarından, tevhidden, alemlerin Rabbine karşı ibadet etme gibi meselelerden konuşsanız, hiçbirinden bir şey bilmediğini, amellerinin çok zayıf olduğunu ve nasihata da kulak vermeyen birisi olduğunu görürsünüz. Ama kendini her zaman alleme görür, her zaman büyüklerde görür. Onunla biraz konuşup nasihat etsen hemen biliyorum, biliyorum, ben bunu da biliyorum gibi, hatta sizin söylediğiniz veya söyleyeceğiniz cümlelerden bir tanesini, dedem maden suyu varsa bir tane dedem maden suyu getir hocam, hadi olsun. Böyle söylediğiniz ayet ya da hadisinde bir iki kelimesini söyleyerek biliyorum, biliyorum manasına gider. Halbuki bu insanlar zavallıdan başka bir şey değildir. Allah bizlere hayır versin, böyle insanlardan uzak kılsın. Çünkü bu insanlar nasihat almadığı gibi kardeşlerim, nasihat alacak insanların nasihatına da mani olurlar. Adamın birisi, Allah kendisine rahmet etsin, İmam-ı Şafii'ye gelir. İmam-ı Şafii'ye bir şey sorar. İmam-ı Şafii de ona Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözüyle cevap verir. Bu hadis adamın hoşuna gitmez. Ben böyle bir hadis hiç duymadım der. İmam-ı Şafii hiç istifini bozmaz. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadislerini biliyor musun? Okudun mu demiş. Yok, bilmiyorum. Bunu da bilmediklerinden say demiş. Evet kardeşlerim, maalesef insanlar biliyorum, benim ilmim bana yeter, ben her şeyi bilirim gibi söz söylüyorsa bu gafletten biraz öteye gitmiş, tam bir cahildir. Ondan da kendini uzak tutman gerekir. Evet. Gelelim hastalığı meydana getiren sebeplere. Muhakkak ki insan sıhhatliyken hasta olmuşsa, bir rahatsızlığı varsa, gerek baş ağrısı, gerek mide veya gerek başka uzuvlarında bunun muhakkak bir sebebi vardır. Yani dış etkenler dediğimiz muhakkak onu tetikleyen, ona bu ağrıyı sebep kılan ve Allah razı olsun. Muhakkak buna bir etki vardır. Bunun tespit edilmesi, hastalığın tedavisine başlanılması gerekir. İşte gaflet hastalığını da meydana getiren bazı sebepler vardır ki bu birden olmayan sebeplerdir. Bunun birinci sebebi çocukluktan itibaren insana verilen yanlış eğitimdir kardeşlerim. Hatırlayacak olursanız Ramazan ayının ilk derslerinde çocuk eğitimiyle alakalı birkaç derse girmeye çalıştım. Ama ağır geldiğini hissettiğim için, çünkü gün boyu bir yorgunluk, iftar, bu dersleri ara verdim. İnşallah Ramazan sonu devam etmeyi düşünüyorum. O derslerde çocuk eğitiminde korkunun çok önemli olduğunu ve bunun üzerinde iki ders yapmıştım hatırlarsanız. İşte gaflet meselesi de, yani gaflet hastalığının sebepleri de ta çocuğun eğitimiyle, yani yanlış eğitimiyle başlayan sebeplerden bir tanesidir. Ana babanın veya öğretmenlerinin o çocuğun üzerinde etki eden insanların çocukluk çağında çocuğun üzerindeki etkisi inkar edilemez. Her sevdiğinden, her yakın olandan muhakkak bir yapı alır çocuk. İşte kötü niyetli bir eğitimcinin vereceği zarar, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği gibi, her insan fıtrat üzerine doğar diyor. Bakın zarar nereden geliyormuş? Anne baba eğer Yahudi ise o çocuğu Yahudi yapmaya, Hristiyansa Hristiyan yapmaya, Mecusi ise Mecusi yapmaya çalışır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın tertemiz, fıtrat üzerine yaratılmış bir çocuğun yanlış bir eğitimi İslam'dan gayri bir millete kadar, dine kadar ne yapıyormuş? Kaydırabiliyormuş. Bu da yaratılış gayesi olan tevhidi çocuğa unutturup şirk akidesini ta ufacık yaştan ne yapılıyor? Verilmeye başlıyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, ikincisi gaflet hastalığının sebeplerinden kötü arkadaş edinme. Kötü arkadaşlar kişinin kendisi için önemli konularda sorumsuz davranmasına, heva ve şehvetinin kulu olmasına neden olur. Yine içinde bulunduğu olumsuz hali güzel gösterir, batılı, süslü gösterir. Öyle ki kişi zamanla hakkı batıl, batılı da hak görmeye başlar. İşte bunlar tamamen kötü arkadaş seçiminden kaynaklanan sıkıntılardan bir tanesidir. Eğer çocuklarımıza yeterli eğitim veremez, arkadaş edindiği çocukları kontrol edemez, yerli yerince direktifler vererek engelleyemezsek, kendi çocuğumuzu kaybeder ve hiç hoşlanmadığımız davranışları ondan ne yaparız? Görmeye başlarız. Allah Subhanahu ve Teala insanlarla ins ve cin şeytanların durumu hakkında diyor ki, de ki Allah'ı bırakıp da size fayda ve zarar veremeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanın saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri arkadaşların ise bize gel diye doğru yola çağırdıklarını şaşkın kimse gibi gerisin geri inkarcılığa mı döndüreceğiz? De ki Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Enam 71. Kardeşlerim Arkadaş, kötü arkadaşın misaline Allah Azze ve Celle kitabında şöyle bir örnek veriyor. Kötü arkadaşla birlikte olanlar hakkında kim Rahman'ı zikretmekten gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduğunu sanırlar. O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası gibi bir uzaklık olsaydı da ne kötü arkadaşmışsın der. Zulmettiğiniz için bugün nedamet size hiçbir fayda vermeyecek. Çünkü siz azapta ortaksınız diyor Zuhruf 36, 37, 38 ve 39'da. Evet kardeşlerim, demek ki kötü arkadaş insanı hevaya, heva çukuruna, şaşkınlığa, batıla ne yapıyor? Çekiyor. Ve Allah Azze ve Celle de ona biz şeytandan bir arkadaş ne yaparız? Musallat ederiz diyor. Allah Subhanahu ve Teala bizleri bu türlü duruma düşmekten beri kutluyorsun kardeşlerim. Gafletin bir sebebi de çağdaş baktığımızda, günümüzde meselelere baktığımızda üçüncü en büyük sebebi bu hastalığın medyadır kardeşlerim. Basın, yayın, kitap, televizyon, sinema gibi etkenler insanı tamamen gaflet hastalığına sokar. Bugün medya dediğimiz organlar hemen hemen evimizin her köşesini süslemekte, televizyon olmayan hiçbir evin olmadığını, hatta şu an insanların elindeki telefonlar, televizyonu, interneti, gazeteyi, kitabı, her şeyi ne yapmıştır? O telefonda toplayıvermiştir. Maalesef bu tür araçlar, bu tür medya dediğimiz çağın ürünleri maalesef insan oğlunun Allah'a yaklaşmasına sebep değil, adeta Allah'tan uzaklaşmasına bir araç olmaya başlamış. Bugün bulunmaz bir nimet akıllı dediğimiz telefonlar insanın her istediğini neredeyse yapacak durumda. Konuşsan konuştuğunu yazıyor. Bir şey arasan o aradığın bilgiyi hemen önüne döküyor. Merak ettiğin bir konu olsa o konuyu araştırıp hiçbir çaba gayret sarf etmeden ne yapabiliyorsun? Bulabiliyorsun. Ama kaç tane insan bunu hayra kullanıyor? Kimin eline bakarsan bak ya oyun oynuyor, ya müstehcen filmlere bakıyor, ya gazetelerde zamanını öldürüyor, ya da çok değişik şeylerle. Hakka giden yolu sanki kesen, adeta bir ne olmuş bu medya araçları? Birer vesile olmuş kardeşlerim. Sanki insan varlığının, insanın yaratılış gayesini tamamen unutmasına sebep oluyor. Ve hakikaten hakikatlerden alıyor, hayal dünyasına sürüklüyor ve hayalsızlığı, hiç insanın aklında fikrinde olmayan günahları ne yapabiliyor? Rahatlıkla alışkanlık haline de ne yapabiliyor? Getirebiliyor. Misalen sürekli televizyona bakan bir çocuğa bakın. Orada eğer kızsa, kızın gördüğü kadınların, kızların giyinişine, konuşmasına, yaptığı alışkanlıklara ne yapıyor? Dikkat ediyor, hayatına geçirmeye çalışıyor. Erkek çocuksa onun giyinişi, saç modeli, konuşması, dövmesi, sigarası, içkisi, her türlü pislik ne yapıyor? Çocuğa da geçmeye başlıyor. Veya o empoze etmeye çalıştıkları aile facialarına sebep olacak meselelerse o çocuklar da aynısını ne yapıyor? Yapıyor. Ve gayet bu doğalmış gibi insanlara ne yapıyor? Empoze ediliyor. İşte kardeşlerim maalesef bugün bunlara dur, durak nedir? Yok. Ve o kadar hayasızlık yayılmaya başladı ki eskiden yaşamış olduğumuz şu toplumda sadece Hristiyanların kutladığı bir yılbaşı gecesi saat 12 geldi mi bir tane dansöz çıkarırlar. O dansöz iki sağa sola gider biterdi. Ama bugün dansözü bırakın, artık İslam'a küfreden, İslam'ın içinde tefrikalara yol açan hoca adı altında birçok sıfatın çıkarak İslam'ı ta kökünden dinamitledikleri, İslam'ın değerlerinin tamamen değişmesine sebep olan konuşmalara, söyleşilere ve sohbetlere katıldıklarını görüyoruz ve müşahede ediyoruz. Bugün bakın, kadın ve erkek arasında haremlik selamlık uygulanırken, bugün dini programlar adı altında yayın yapan bu medya dediğimiz organlarda hoca erkekse sunucusu karşısında güzel bir bayan, açık bir bayan. Kendisini dinleyenlerin ise bir erkek, bir kadın, karışık karışık ailelerin ve genelde de açık ve kapalıların bir arada bulunduğu, hiç kimsenin kimseden rahatsız olmadığı bir ortam sergileniyor. Veyahut hoca sıfatında açık, makyajlı bir bayan çıkartılıyor. O bayanın karşısına da erkek bir sunucu çıkartılıyor. Lütfen, dedem lütfen. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah tevbelerimizi kabul etsin. Kötü arzulardan, kötü huylardan, hevadan Rabbim bizleri uzak kılsın. Kardeşlerim, eğer biz bize verilen nimetleri hayırda kullanmazsak onlar hiçbir zaman bize ne yapmaz? Hayır getirmez. Unutmayalım ki kardeşlerim, heva ve heves insanı kör ve sağır yapar. Yani insan kendi nefsine, hevasına tabi olmaya başladığında artık Allah'ın iyi dediğini iyi tanımaz, Allah'ın kötü dediğine de kötü ne yapmaz demez. İşte bu insanın kör ve sağır olması demektir. Kişide heva, amel ve ilim bir araya geldiğinde eğer ameli hevasına tabi olursa o gün kişi için kötü gündür. Eğer ameli ilme tabi olursa o gün insan ne yapmıştır? Kurtuluşa ermiştir. Otur dedeciğim. Otur. Hadi sakin sakin otur dedeciğim. Tamam. Tamam dedesin. Evet kardeşlerim. İki kişi hakkında şüpheye düştüğünde hangisinin daha hayırlı olduğunu bilmediğin zaman hevana uzak olanı seç ki isabet edesin. O sana ne yapsın? Hayır getirsin. Eğer hevasına uyan, dedeciğim yanına otursun. Otur kızım buraya. Tamam. Eğer hevasına uyan birini arkadaş olarak seçersen işte bu da sana her türlü hastalığı ne yapar? Götürür. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Hastalıklardan bir tanesi de kardeşlerim, insanın kendisine verilen vücut azalarının, uzuvlarının kıymetini bilmemesidir. Maalesef insanoğlu kendisine verilen hiçbir nimetin kadri kıymetini bilmediği gibi ne bir göz nimetinin, ne bir kulak, ne bir dil, ne bir el, ne bir ayak nimetinin, ne de bir sıhhat nimetinin kadri kıymetini maalesef bilmemektedir. Ve ona karşı görevini de hakkıyla ne yapmamıştır? Getirmemiştir. Maalesef Allah gözler vermiştir ama o gözler hakkı idrak edememiştir. Allah kulak vermiştir. Maalesef o kulaklar hakkı değil, batıl olan her şeyi dinlemiştir. Allah dil vermiştir. Maalesef diller hayırı konuşmayı bırakmış, şer olan, kötü olan, küfür olan her şeyi ne yapmıştır? Konuşmuştur. Allah ayak vermiştir. Maalesef bu ayaklar hayra, hayır yollarına, Allah yoluna değil, hep batıla ne yapmıştır? Adam atmıştır. Allah güç vermiştir, takat vermiştir, mal vermiştir, mülk vermiştir ama maalesef, maalesef kardeşlerim, insanlar Allah'ın vermiş olduğu bir mal, bir mülk, bir güç, bir el hiçbir uğrunu hayra ne yapmamıştır? Kullanmamıştır. İşte Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerin kadri kıymetini bilmeyen insanlar gaflet hastalığına düşen insanlardır. Aleyküm selam ve rahmet. Ahmetciğim şeyin hazır. Aslında çok basitmiş. Bunu bilgisayara taktığında bir dosya açılıyor. İçinde install dosyası var. Aklında olsun bir daha. Tık tıkladığında direkt otomatikmen güncel dosyasına giriyor ve buluyor 4-5 tane. Sen onları X diyorsun, güncelle diyorsun. Tek tek tek tek tamam. Evet kardeşlerim. İnsan bu huzurları kullanmayınca aynen ayet-i kerimede dediği gibi onların gözleri var görmezler. Kulakları var işitmezler. Kalpleri var onların artık kalpleri ne yapmıştır? Perdelidir diyor. Allah da onların kalplerini ne yapmıştır? Mühürlemiştir diyor. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İşte bu kimselere nasihat etsen duymaz ki. Hakkı gözünün önünde işlesen görmez ki. Önünde insanlar parça parça edilse etkilenmez ki. Artık bunlar ne yapmış? Nasihat almayan, kalpleri kılıflanmış, tamamen bitmiş insanlardır. Yani hali hazırda kefenlenmeden bedenleri ölmüş, kabre girmiş cesetlerdir. Hastalıklardan bir tanesi de kardeşlerim, Allah'ın kitabı, Kur'an'ı okumayı terk etme, onu anlamaya çalışmayı terk etmektir. Şimdi burada iki tane şık var. Okumayı terk etme ve anlamaya çalışmayı terk etme. Şimdi yaşamış olduğumuz toplumdaki insanlar adeta kulaklarını batıl olan her şeye verdikleri gibi Kur'an'da da sadece güzel namelere kulak vermekteler. Bugün birisi Kur'an okusun tınlamazlar. İşte A okusa mesela Abdülsamet ne kadar güzel okuyor. Yani artık ilgi, alaka namelere, ağızdan çıkan güzel seslere olmaya başlamış. Hafsacım yapma dedeciğim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ama hadis-i şerifte ümmetimin münafıklarından çoğu Kur'an hafızlarından olacak diyor aleyhissalatü vesselam. Ve öyle zaman gelecek ki Kur'an'ın sadece namesine değer verilecek, içerine değer verilmeyecek diyor aleyhissalatü vesselam. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Halbuki kardeşlerim Kur'an insanın kurtuluş reçetesidir. Yolunu mu kaybettin? Kaybedene nedir? Bir rehberdir. Hastalandın mı? Hastalanana nedir? Bir ilaçtır. Gaflete mi düştün? Gafletten kurtuluşa nedir? Bir yoldur. Bir nasihatçıdır. Bir emir, bir nehiler topluluğudur. Duayı da, ibadeti de, nasihatı da, her şeyi de biz neyde buluruz? Kur'an'da buluruz. Eğer Kur'an'ı okumazsak, ondan uzak durursak, onun içeriğini anlamaya çalışmazsak, Allah Azze ve Celle'yi bizler nasıl razı edeceğiz? Çünkü Allah Azze ve Celle'yi razı edecek yol ancak Kur'an'dan, vahiyden geçer kardeşlerim. Eğer insan bundan yüz çevirirse artık onun yüz çevirdiği yer cennettir ve gideceği yer de nedir? Cehennemdir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde birçok yerinde gaflet hastalığına yakalanan toplulukların helak olduğunu yazıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani geçmiş ümmetlerden helak olan topluluklar ne olmuştur? Gelen nasihatı dinlememiş. Gelen ayetleri ne yapmamış? Dinlememiş, kulak asmamış ve onlara bir ses, bir çığlık, bir deprem, bir yağmur ne yapmıştır? Yetmiştir kardeşlerim. İşte bunun sebebi Kur'an'dan, yani gelen vahiyden uzak durma insanı ne yapıyor? Tamamen cehenneme götürüyor ve helakını da ne yapıyor? Hazırlıyor. Evet. Ve ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme diyor Allah Azze ve Celle. Yine kardeşlerim, hastalıklardan bir tanesi gafilliğin insanın uzun emellere sahip olmasıdır. Bakın Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyuruyor. Onları bırak. Yesinler, eğlensinler, boş ümitlerle oyalanmaya dursunlar. Onları kötü sonucu yakında öğrenecekler diyor. Hicr 3'te. Evet. İnsan boş ümitler peşinde koşar durur. Ta ki bir süre sonra kalbindeki ahiret düşünceleri zayıflar, hatta unutur gider. Hatırlayacak olursanız Buhari'de bir rivayet var. İnsanlar diyor şehirleri bırakırlar, artık dağ başlarına giderler diyor. Oralarda konaklarlar, yerler, içerler, eğlenirler. Yani artık yer şehir merkezleri kesmez hale gelir diyor. Devam ediyor hadis-i şerif. Bir gariban diyor bunlara gelir diyor. Der ki Allah rızası için bana biraz yiyecek verin. Onlar da diyor alay ederler. Bugün git, yarın gel derler diyor. O da gerçek zanneder, fakir gider ve ertesi günü geldiğinde çoğunun yere batırılmış, bir kısmınınsa suretlerinin değiştirilmiş maymunlar, domuzlar olduğunu görür. Bunların kimi oldukları sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içkinin adını değiştirerek içenler olduğunu, Allah'ın haramlarını kendilerine helallar kıldığını, şarkıcı kadınları müziği helal kılıp bunlarla eğlenen insanlar olduğunu söyler. Bugün kardeşlerim, Allah muhafaza, öyle vaziyetlerdeyiz ki yaşamış olduğumuz şu toplumda tatil beldeleri adı altında dağlarda, yaylalarda, deniz kenarlarında, ormanın içlerinde güya 5 yıldızlı oteller adı altında tam bu hadisi şerifin zikrettiği ne var? Ortamlar, durumlar var. Ve insanlar böyle bir yere geldiğinde inanın dünyayı tamamen unutuyorlar. Ahireti tamamen ne yapıyorlar? Unutuyorlar ve her şeyi ne yapıyorlar? Mübah görüyorlar. Kulakları tırmalayan müzikler. Selam. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Açık seçik kadınlar, içkiler, her türlü iffetsizlik insanları ne yapıyor? Dünyaya bağlayıveriyor. Ve bu sefer de insanların içinde azıcık varsa bir iman, o ortamda bu da ne yapıyor? Gidiveriyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte böyle bir duruma düşen insanlar kardeşlerim, zihinsel hastalığa başlar. Yani görünüşte belki toplum içinde çok akıllı görünebilirler ama artık bunların zihinleri ahireti düşünmez olur. Ahirete yatırımları ne yapmaz? Olmaz olur. Sadece bunların hesabı yeme, içme, hayvanlar gibi definme ve şehevi arzularını nedir? Tatmin etmedir. Bunun dışında hiçbir şey ne yapamazsın? Göremezsin. Ve kardeşlerim, böyle bir hastalığa düşen bir insan nasihat almaz. Artık kalpler hastalanmıştır. Artık hep o şehveti, o rezilliği, o kulağına hoş gelen, kulağını tırmalayan sözleri ne yapar? Tercih etmeye başlar ki Allah muhafaza, artık bu insan nereye girerse o hastalığı da onlara ne yapar? Yayar kardeşlerim. Gafillik hastalığının sebeplerinden bir tanesi de makam, mevki, mal, mülk, güç ve ünvan sevgisidir. Bakın Haşr suresinin 13 ve 14. ayetlerine baktığımızda kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala kafirlerden bize bir cüz gösteriyor. Sen diyor onları güçlü zannedersin diyor. Onlar diyor Allah'tan çok sizden korkarlar diyor. Böyledir çünkü bunlar şaşkın bir topluluktur diyor. Sağlam kaleler, sağlam siperler, sağlam burçlar olmasın asla sizinle savaşamazlar diyor. Sen onları derli toplu güçlü zannedersin diyor. Ama onların içindeki ihtiras had safhadadır diyor. Yani işte ben başa geçeceğim, ben şöyle olacağım, ben ordunun komutanı, ben zengin olacağım tipindeki ihtiraslar onları ne yapıyor? Parça parça ediyor. İşte bu da Müslümanlara nedir? Kurtulmalarına, rahat yaşamalarına da bir vesiledir. Allah'ın yardımıdır kardeşlerim. Eğer onlar topyekün olsalar o güçleriyle yeryüzünde bir tane Müslümanı ne yapmazlar? Bırakmazlar, kıtır kıtır keserler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte bu saydığımız şeyler insanın dünyada muhatap olduğu en çok imtihanlarından bir tanesidir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ciddi manada başına birçok bela getirdiği, hatta ümmetin içinde birçok fitneye sebep olan münafıkların başının serüvenine bir baktığımızda kendisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği sıralarda kavmi tarafından kendisine taç giydirilmek üzere olan birisi. O ana kadar çok iyi birisi, edepli birisi, ahlaklı birisi, şahsiyetli, karakterli birisi. Yetimin elinden tutan, öksüzü barındıran, yolda kalmışa yardım eden, yani bütün vasıfları kendisinde toplamış birisi. Ama gel gör ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük düşmanlığı yapan, münafıklığı yapan, harpte bile birçok Müslümanın şehit olmasına sebep olan bir münafık kafir. Peki bu duruma nasıl düştü kardeşlerim biliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam'a sen de merkebin gibi kokuyorsun sözünü söyleyecek kadar ileriye giden bir alçaktır bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin şu kavminden işittiğim muamele, gördüğüm muamele nedir diye sorduğunda dayısına, dayısının sözü şudur. Ey Allah'ın Resulü sen onun şeyine bakma. Sen diyor Medine'ye hicret ettiğin sıralarda biz ona taç giydirecektik, kralımız yapacaktık. Ama diyor sen buraya gelince bu kaldı, o da böyle bir hale girdi. Yani sen onun şeyine bakma diyor. Bakın bir imtihan kardeşlerim. Yani bir kral olamadım, toplum içinde bir söz sahibi olamadım düşüncesi o ana kadar kazandığı her şeyi ne yapıyor? Silip götürüyor. İşte makam, şan, şöhret, ünvan peşine giden insanlar hep helak olmuştur. Aynen bizim içimizdeki en büyük hastalıklardan da bir tanesi budur kardeşlerim. Bakın selefin içine bir tane hoca bir tanesiyle görüşmez. Dört tanesini şuraya yan yana koyamazsınız. Hepsi ayrı ayrı böbürlenerek orada burada hareketler ederler. Halbuki bu insanlar devamlı birbirleriyle görüşseler, eksiklerini görürler, hatalarını anlarlar, büyükleri küçüklerine nasihat eder, küçükleri kendine düzeltir ve gölgesinde büyüterek çok güzel bir toplumlara ne yapabiliriz? Sebep olabiliriz. Ama kardeşlerim herkes ben bilirim. Aleykümselam. Ben Şeyhül İslam'ım. Vay ben bilmem ne Pakistan İslam Yüksek Enstitüsü bilmem ne mezunuyum. Vay efendim ben Medine bilmem ne mezunuyum. Vay ben Mısır'ı bitirdim. Vay ben ya elbette ki insanın eğitiminde birçok neler vardır? Etkenler olacaktır. Bu etkenleri önemli olan hayatına ne yapma? Geçirmedir, ilmiyle amel etmelidir. Bir tanesinin şöyle elle tutulur eserini göremezsiniz. Yok ki Allah nasip etmez ki bu insanlara. Çünkü çalışmaları sadece isimlerinedir. İnsanları da tamamen vitrin görmeye çalışıyorlar. Kendilerine fayda vermeyen bir ilim onların topluluğundaki insanlara verir mi? Onlar da yarın onlar gibi olacak. Ha ha ha, hi hi hi, ki ki ki, bu kadar. Bir tanesini şöyle meclislerde toplanır halde göremezsiniz. Ama o beş boynuzlu mu, pardon, beş yıldızlı mı diyorlar. O otellerin lobisinde, o otellerin deniz kenarında, o otellerin yemek salonunda karı kız karışık çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Veyahut bir tanesini Allah yoluna mücadele edecek müminlere para toplarken bulamazsınız. Ön baş olduğunu bulamazsınız. Ama her taraftan falan yerde ya otelin deniz kenarında bu sıcakta çok güzel serinlikte muhabbetler var deyip insanları topladığını görürsünüz. Bunlar adım adım ateşe giden ve ateşe götüren insanlardır. Ve çarşaf çarşaf bunların reklamlarını görürsünüz. Bir tanesi bir araya gelmez. Ama geçmişin ulemasına baktığımızda hep hocalarının gölgesinde büyümüşlerdir. Hep hocalarının edebinde ve terbiyesinde büyümüşlerdir. Ve amaçları, hizmetleri tamamen Allah'ı razı etmektir. Günümüzdekilerse sadece kardeşlerim alışmışlar, siyaset yapmaktan başka bir haltları yok. Bir resim çektirirler, koyarlar kütüphane arkalarında. Okumadıktan sonra neye yarar ki? Fare basmış. Veya Ege tarafında bir soytarı çıkmış bugünlerde. AK Parti'nin borazanı olmuş. Oylarda partiye, milletvekillerinde partiye veyahut Cumhurbaşkanı'na herhalde müsteşarım olacak, ne yapacak? Bunlara başlamışlar. Hiçbirinin la ilahe illallah davasıyla alakaları kalmamış. Bunlara kulak verenlerin de demek ki kalmamış ki böyle soytarıların sözleri insanlara ne yapıyor? Fayda vermeye başlıyor. Onun için gaflet dediğimizde gaflet Allah'tan geri durmaktır, beri olmaktır. Allah'ı unutmaktır. Allah'ı unutmuşsan Allah da sana ne yapar? Kendini unutur. Ve sana şeytandan dostlar halk eder. Onlar artık hep sana sen ağamsın, sen paşamsın, sen şusun. Bunu telkin ede ede artık bunlar kendini böyle ne yapar? Dev aynasında görmeye başlarlar. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan uzak kılsın. Hayırdan uzak kılmasın. Kötülükten, şerden uzak kılsın kardeşler. Biliyorsunuz İnsan kibirlendiğinde doğruyu gören melekeleri körleşir. Hakla batılı ayırt edemez. Ve bakın Bakara suresinin sonlarına doğru yanlış hatırlamıyorsam 213. da Şura'da da bir ayet kerime var. Geçmiş ümmetlerin diyor ihtilafının sebeplerinden bir tanesi alimlerinin birbirine haset etmeleridir. Birbirlerine hasetlerinden tabiatlarını birbirlerine ne yapmışlardır? Düşman etmişlerdir. Ama Allah Azze ve Celle onlara bir uyarıcı, uyarıcıyla beraber de bir kitap göndermiştir. Sadece diyor mümin olanlar ona bakarak kendilerini ne yaparlar? Düzeltirler diyor. Ama maalesef bugün ölçü, doğrunun ölçüsü insanların kulak verdiği hocalar olmuştur. Ama hangi hocalar? Bugün herkese ne deniyor? Hoca deniyor. Ağzı laf yapana, ağzı konuşan herkes ne yapıyor? Hoca oluyor. Hele hele sahur bittikten sonra kalkıp sahur edersen oho Şeyhül İslam oluyor. Hele bir de iftardan 10 dakika 15 dakika önce iftar edebilirsin diyorsan o artık yaldızlı Şeyhül İslam hoca oluyor. Doğruyu anlatan hiç kimseye artık kulak verilir hale ne yapılmadı? Gelmiyor. Bunun sebebi insanların gaflet hastalığında dolu dizgin gitmelerinin sebebidir. Maalesef kardeşlerim bugün insanlar makam, şan, şöhret, mevki hastalığına düşerek insanlara dini öğretme değil, Aleykümselam. Mevcudiyetimi, sayımı, müritlerimi veyahut vitrin olarak kullandığım şu, ne deniyor şu, sergi yeri mi diyorlar? Hani kanepe manepe yapıyorlar da sonra sergiledikleri yere ne diyorlar? Şovrumlarını kaybetmemek için tribünlere oynuyorlar. Yani sohbetlerle falan alakaları insanlara ne yapmamış? Kalmamış. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelecek ki diyor, Allah diyor alimleri içinizde ne yapacak? Alacak. İnsanlar küçüklere gidecekler, onlardan din öğrenecekler. Onlar hem sapacak hem de saptıracak diyor. Bugün o günlerdeyiz kardeşlerim. Dağdaki eşkıyalar, şuradaki karaktersizler, buradaki pislikler gelmişler insanların önünde hocayım diye pisliklerini yaymaya çalışıyorlar. Alamadıkları karakteri, alamadıkları edepleri sohbetler adı altında Müslümanlara bu pislikleri ne yapıyorlar? Yayıyorlar. Bir bakın nerede Müslümanlar var birlik beraberlik içinde, muhakkak onlarda ayrılık varsa işlerinde pislik olan, ellerinde sigara, gönüllerinde İslam'ın hayrı bile olmayan, hakka hakikate giden en ufak bir kıvılcım olmayan insanların sözleri o insanları birbirlerine ne yapıyor? Düşmanlar haline getiriyor. Geçmişe bir bakın. İnsanların anlattıklarına bakın. Hocaların anlattıklarına bakın. Haktan, hukuktan, tevhidden başka ne var? Bugün hiçbirinin anlattığı hiçbirine ne yapmıyor? Uymuyor. Din mi değişti? Bu devirde yeni bir ayetler mi indi? Yok. 14 asır önce din neyse, bugün de nedir? Bu. 14 asır önce helal neyse, bugün de helal nedir? Budur. Ama insanların düşünceleri, görünüşleri, giyinişleri ve dine bakışları, ahirete bakışı ne yaptı? Değişti. Değişince bu sefer herkes artık kendi kulaklarına hoş gelen sözleri duymaya başladı. Bu da artık dini dinlikten ne yapıyor? Çıkartıyor kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle doğrularla birlikte bizleri haşreylesin. Eğer yanlışlarla beraber olursak, hatırlayacak olursanız namazın terkiyle alakalı zikrettiğimiz bir misalde namazı terk eden kimlerle haşrolunur? Karun'la, Haman'la ve Firavun'la değil mi? Bunlar kim kardeşlerim? Allah kitabında zikrettiği birer ta zirvedeki kibirli despot, şan ve şöhretlerinin peşinde giden kafirlerin nedir? Simgeleridir. Birisi nefsini hevasını ne yapmış? İlah edinmiş. Birisi Allah'ın verdiği mal ve mülkü ne yapmış? Kana kana içmiş. Milletin içinde deptebe içine girmiş. Birisi güç elde etmiş. Onunla ne yapmış? Tamamen Allah'a isyan eder hale gelmiş. Bakın sadece bir namazı terk eden bir insan ne yapıyormuş? Haman'la, Karun'la ve Firavun'la birlikte haşrolunuyormuş. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bunlar geçici şeyler. Mal bugün geçicidir. Güç bugün nedir? Geçicidir. Liderlik bugün nedir? Geçicidir. Ama ahiret hiçbir zaman geçici değildir, ebedidir. İnsan ebedi bir hayatını şuradaki geçici bir şeye, geçici bir zevke, geçici bir şeye kurban eder mi kardeşlerim? Eğer kurban ediyorsa bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl bir düşüncedir? Bu nasıl bir yapıdır? Ve böyle bir yapıda olan şahıs veya şahsiyetlerin peşinde gitme nasıl bir akıl kârıdır? Hayvan desen hayvana yazık. İnsan desen sana yazık. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar hayvanlar gibidir. Sonra hayvanlardan daha aşağıdır. Eğer bir insan Allah'ın verdiği nimetlerle, akılla, huzurlarla Allah'ı bulamamışsa onun insanlık sıfatını beklemek mümkün değil kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.